ze szkoły różne stopnie zbieram. Szóstki, piątki i jedynki nieraz. Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty. Ciągle po głowie chodzi taki motyw. Wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje, tu będą wakacje. Na pewno mam rację. Wakacje będą znów. Wakacje, tu będą wakacje. Na pewno mam rację. Wakacje będą znów. Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat. Wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, trzeciej, maj, czerwiec i wakacje, tu będą wakacje. Na pewno mam rację. Wakacje będą znów. Wakacje, tu będą wakacje. Na pewno mam rację. Wakacje będą znów. Z pasem i rób to, co chce tam.